nim doon na noppi xiyar ba amon fofu ci kaw ci bop bind bi amatu fi legi fi mu bay xul nuzum la dañu bu yaari malani kenn ki lay jënd waye jënd gi jënd mu dog lay doon waaw amu xiyar tay da yobbu tam rek waye mom faaw ñen mom dog na noppi waaw koku nak neena manam koku nak lay wax na bu fekkone bayina ba diru tan bi jeex manam fa lañ ko waxone ko ci nga yobbu set ba mo ci jël jeex fan yoy jeex na te mom ci bopum nak legi taxul mu rañal ni mi la tam dañ ko waxne kon legi ngayante duñ ko ngayante won ngayante bu dog la ikhtiyar rek la won xiyar amu ci won kon nak legi lu woru moy amna men mo ci jëndute mu ñu do gëna man la ci ndax nga yobbu won ngir tan ma la ci neex te neew tanu ci men kon nga wax ne ko legi yaali mala ni men mu ci nek ya mom genn walu nga delu genn walu bu ci nek aji jaay ji kon yaali mala ni mu ci nek rek ya mom genn walu mu ngi wax na yel tamuhu an nisfu min kullin min huma la bako bi an ahaduhuma mabihun wa lam yu'lam ma huwa takhum ni man la ci kon fa wajiba kawnu fa sharikan fihi ma kon nga wax ne ko legi yaali mala ni men mu ci nek rek ya mom genn walu ndax men nga ci jëndu bu ñënd gi dok té dang ko yobbu won ngir tan té rañélo mën nga ci tan wa fi ikhtiyari bu fekké dafa jëndan kenn ka nak ngir ak tan ak ikhtiyar ya yépp la wa fi ikhtiyari bu dé ci bu jëndé kenn ci ñoom ñaar ci ñaar yépp muy xiyar ak ikhtiyar waaw la yel sama ko kon duko war xewum dara manam bi nga xamé ne yaari malani da wax ni manam men mi lay jënd waye damay boole sañ sañu xiyar ak ikhtiyar waaw dana bu ma sété man la ci tan dana ba lay door sét ba xam dana wëyel jënd yoolu duma ko wëyel xam nga la nga wéssoon ci kaw mom da ñëw ni yaar yépp sankuna ba kenn ko sankuna lay fi nga toll nak mom até ben waye men sanku ci waaw yaar yépp ngi kon lolu masal ma ci kaw rek ngay delo ci mom yaari malani la rek mu jënd yaar yépp ci boole xiyar ak ikhtiyar waye tane mom neewul mel sanku na ci yaar yépp ngi fi kon neena bu deeru xiyar bi jeexé ci tanu ci men rek kon dara lu ko ci war day delo yaar yépp rek amon na say sayet xiyar ak ikhtiyar yaar yépp ñu andon tax mu ne kon dara lu ko ci war kenn du ko waral ci jënd men bu dir ba jaxé la sala wax na fala yalsamuhu shay'un min huma iz lam yaqa al bay'u ala muhayyin fa yalsamuhu wala ala ijabi ahadihima fa yakunu sharikan wa min babil awla idha kana bi yadi ba'ihi ne nga xam nga waxan nga ne sax mom bu de mbirum xiyar jënd ko bi yobbu ko ba dir ba jeex te ñewul ni bayina ñu waxon ni lolu kon jënd gëra ko war waye xam nga fi day yaar yo xam jottuñ ci wona rañal man la ci jënd waaw lam jënd dara ñu ko motax kenn duko waral dara mom lay wax na fal aqsam salasa ay bayhu khiyarin faqat wa bayhu ikhtiyarin faqat wa bayhu khiyarin wa ikhtiyarin ñetti yo gakk فبيه الخيار فقط هو البيه الذي جعل فيه الخيار أي التروي لأحد المتبايعين في الأخذ والرد كأبيهك هذين الثوبين بكساء على الخيار مدة ثلاثة أيام في الأخذ والرد المهم بيه الخيار وبيه الاختيار فقط بيه جعل فيه البائع للمشتري التعيين لما اشتراه كأبيهك أحد هذين الثوبين على البت بدينار وجعلت لك يوما أو يومين تختار فيه واحدا منهما وكما هي بيه اختياري فقط موي يومي جاي تبع مي جند كدي مرانيل كل بغي سياري ملاني ci diru ben fan ba ñaari fan mu ci bëgg rek mu wax ko waye fekk ni jaay moom dogna wa bayhul khiyari wal ikhtiyari nak bayhun جعل فيه البائع للمشتري الاختيار في التحيين وبعده هو فيما يحينه بالخيار في الأخذ والرد. يعني بما ان جاي بوين خيار الاختيار موي يومي جاي داغا ماي جند كد بي مو بي سيت با خام بان لا سي تام تا غنا بو كو تام نوبي تام ام سان سانيو ويل جاي ويل ام جندم ولا ديو تغنا كابي هوكا هذين الثوبين بدينار هل ان تختار واحدا منهما وبعد اختيار واحد بتي لك الخيار في الاخذ والرد ثلاثه ايام كون يوم ويلونا تغنا كي نيو في كل من هذه الثلاثه اما ان يضيع الثوبان او احدهما او تمضي ايام الخيار ولم يختر كن فهذه تسع وفرنا كنتم كاتخني وحاسله ان الثوبين في بيع الخيار فقط كلاهما مبيع فيضمنهما المشتري اذا قبضهما ضمان الخيار ان ابدها ضياعهما او ضياع احدهما فان مضت مدة الخيار ولم يختر لازمهما فهذه ثلاثة وفي بيع الاختيار فقط إن ادها ضياعهما معا أو ادها ضياع أحدهما أو مضت مدة الخيار ولم يختر لسمه النصف من كل منهما بكل ثمن كن فهذه ثلاثة أيضا وفي بيع الخيار والاختيار إن ادها ضياعهما معا ضمن واحدا بالثمن وإن ادها ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي وإذا مضت المدة ولم يختر لم يلزمه شيء فهذه ثلاثة أيضا كن فقد حلمت أحكام التسع نجال نك أي لير يوخم دي أم صلى الله وعلى نجال نجند ورد سنسنا دلو لن يدون جاي جاي ما سنسنا كل خج بحدمي مشروط نك لني سارت fi lol nek na ci mom kharadun khaymtef neena li nga jënd ci mom bu fekke kat amna ci lo xamni wax dug yalla tamos nako ci mu am ci ko deug xamni li mom jaado won na ci la tax ñukoy jënd ci la bokkon waron na ci am te amu ci ne kon am nga soñu soñu xacc ko waaw sañ la jaayé lo xamni da nga ca wax ab sart ni nangam na ci am te ku deug xamni lolé nga wax mom jaadu na ci ni jënd ba tayi tamako ci wala pene lol nga satone na ci am te ko di nga xamne jaadu won na ci te dayes nako ci tam faru ci am ah kon neena lolou am nga soñu soñu xacc ko lol nak lele mi lo xamni ni lolou nga ci satone tam ko ci te amu ci tam wax ne tax na nga soñu xacc lele mo doon lo xamni daana tax jëgu lolou gëna seer am nga am gu ci am dana tax mu gëna seer ñaakum ci ñaak dana tax jëgu woyef ne bu doon jamm jigen mu meuna togg meuna fot waw meuna ñaw lolu na tax ñeug gëna seer te bu ci yoy amut ñeug nga wayef lu mel non nakon do sarto ni dumay dag may jaay jamm jigen bi ci sarto nak muy ko meuna togg meuna ñaw bu yaa dogale lolu amu ci rek nga suñu xacc day lay tam nak muy la tax xacc yow du sax lu ñoko ñeug ga ka bayyi waye nak ko seet yow sa walu bop mu ak djublu bu yere lañu misale ke fay bi niki ab djek di amene ngir ngi fay djulu fatem koy fek bikral muy afrik manam dafa satone ko dag may jaay ab djek bir way ab djek lay don mom nak mu jaay ko djek bir ndeke afrik la moy meye ko ndaw mbatay lolou bu fekkon du won ngir wajibi am solo way da fekkon wajibi bu ñu tamu djek bi ba diko sart da watan ne mom du jote watun ci yalla ni jotté ak ab jek ak du jotté ko xek waaw dina watun ni ci yalla ni jotté ko xek lolou motax bi ñu jënd mu ni ab jek nga may jaay waye bu may jaay xek motax kon ko way jaay xek rek ñu ngol dana tax waji togn ko fu ñoy jamono sey nako xacc do fekkoy ni ngi lol amu ci dafa satal ne ko ab jek nga may jaay koku jaay ko ab xek rek non ah koku mom ci nga wax ne ko yow li nga sartu nit ni na def li nga def la ko gam ni la defal mo gën la nga sarfa way ngeen li tax na ko fu na ko sama xacc wa in bi munadatin ak donte ci jeptane la neena sarf bi sax man na don lo xamni bi ngay jënd dang ko du ma wax bu wërne ko na ci nangam am kat waye da nga deg bi ko kokay jaay ni jeptane ci kawna ay kuy jënd jambu jigen bo xamne bu meuna togg la meuna ñaw mo mi jaay da nga deg mu bolé ci ñoo ñaari baat neew sa bi nga wax ak mom neew ak man kat sat bi nga wax ñaar mi lay nga wax moy jënd leeru lolu waye mo ci wop deug ni muy jëf tane ni kuy jënd jaamu jigen bo xamne ku man togal ñaw la ah ma ñu jënd bu agal fekk ndegi teyo man togu man dañaw bu te nga sañ ko xajj bu la waxa nak mom bamu dok waye mom bamu jaay bokon ajar di wax lolu ni wax en bi muna dadi la en nim tafawukhu nu dem dakuna mom djiblu goge mom xemem te goge ene bu fekke lolé nga sart wax du yalla sét nañ ko wayé mom amu ci ben ndariñ manam du lo xamné bu ci amé yok ñeug gi mbam wañu ko waaw du lo xamné itam daayis nako djiblu ci mbir waaw lolou bi nga melné mu ne ko nak may jaay ab jaam bo xamné légui du mëna jang du mëna bint may sart dal ki may jaay du mëna jang du mëna bint koko wol beti ko jaay ko ci ko njego ko xamni man na jang man na bind ko xana lañ ko jaay ku meuna jang meuna bind mo gën ko xamni meunta jang meunta bind waaw fatu mel non nga xamni boko setlo da dañu waxon ni bi hadami mashrutin fihi kharadun lañ waxon ah la way sart mu ñak ci nga sañu xacc day doon lo xamni ku deg xamni li jaadul waaw da is nako jublu ci mbir waaw mala bok nga xamne day yok jëgum ba mu wañu waye lu melni ni lolu mom ke tu tax na sañ ci xajj wa al khattab kaza fi nuskhati al muqabilati ala khatt al musannif bil ifradi man lim ne la in intafa neena yax biñu gis talif kat bi bindal ko bopam lolu ci nek la in intafa muy mufrad mu ne bu ko rek mu delu ci al kharad wa tax mu ne wahu al mawjud fi akthar al nuskhi والضمير للغرض ويلسم من انتفائه انتفاء المالية لأنها من الغرض وفي بعض النسخ لا إن انتفيا بضمير التسنيد وهو ظاهر من حيث المعنى لأن المراد أنه إذا شرط ما لا قرض فيه ولا مالية فإنه يلغى ولا خضر له كشرطه في الحبد أنه أمي فوجده كاتبا وفي الأمة أنه ثيب فيجدها بكرا a neena dal sa yo xamne lim satan boko setlo amu ci be mom li ko defal sax ko gën lim satan tam ñak ci dal mom mel ne ñak ci ñak sax mo gën far ni ko misale bu satan na muy jaay mo koy jënd ci kaw mom jaam bi ummi la mën ta jang mën ta bind ni fat ko bi ku mëna jang mëna bind ba da satan da muy jaay jaam bu jigen bi ci kaw du mëna togg du mëna ñew mu jënd ko na fekk mu na togg mu na ñaw yoy mom lool dal ni mu sarton dal te ñak ci li ci amako gën kon yoy jamono dañu xacc lañ bëgg wax ki ñu yasoon gi nga rek tax te bu mu sarté ab jéek ta fekk mu xéet ni may ko mu xacc ndax ñu rek tax yo bima ak ci amuk lo xamni ni al hadatu li ada assalamatu moy mucc min ko ci mom aw neena sa yo xamne jënd na dara fekk ci sik so xamne lay ada moy daw ko am aw ku ma sa jënd lolu dal so sik daw ci mom fekk ci sik sunu non kon neena sa ko xacc fofu la tambale do ni rek nak taxawal niki ak pat niki mu jënd ko fekk mu pat rawante ni fekk mu gumba aw lolu sik la suri so xamne dina tax mu sañ ko xacc waqt hin akuk dok bo jënde jambi fekk ñu dag ben ciirem ah nek donte baram lu sax man nga ko xacc ko xisaay ak tap bu jënde jambi fekk ñu tap ko te gëna sax am na ñoo xamni tap ko ni japp ni ñariñ la ndax dana tax mu mëna liggéey te tey bo waye yépp mom bu fekke ñu tap ko rek mom bu ko nexé xacc ko لا سراج وحنا ومثلها الجب والرتخ والإفضاء زاد في الشامل وإن زاد في ثمنه أي لأنها منفعة خير شرعية كزيادة ثمن الأمة المغنية فترد وإن زاد ثمنها وكون القساء عيبا يرد به في غير فحل غنم أو بقر معد للعمل فلا يرد بخسائه بخصائه إذ الحادة موي لا يستعمل منه إلا القسي واستحادة البيت جانغور سجن دي جامبو جيجن فك مو امي دريت جانغور رك مو خم بروم تار مو خم دو بروم تار dëg jàngoro ji yàgg mu ngi dem am nañu ne ñaari weer su boobaa ko mën na koo xàcc aw sikk la su mën la xàcc moo tax mu ne fii xaliyin aw waxsin naa nekk jaam bu taaru bu kawe mën naa nekk am kees warawa muhammad muddatal istixaadati allati hiya xaybun mu shahraani warawa muhammad ne muddatul istixaadati allati hiya xaybun shahraani warafi xaydati istibrahim ak yeexe dereti laablu yëkkati dereti laablu yi fi riwaay mooy yeexe rek ana xam nga bu jëndee jàmbu jigéen da ko war a laablu ne ko moomil ko yees la ba xam feem bàyyi ko ëmb na ko wala ëmb fa da ko war a yeexam tuul balaa jotee moom ba gis deret léegi nag gis deret boobu tëko mu jënd ko lu yàgg rek di nebbandiku mu ci deret ba xam ne ëmbul rek te mënti waxe ba gis mu am deret waaw te jëbbil ba yeexa gis deret kon loolu sikk la bu ko neexee xàcc ko yeex na yeexaay boo xam daal jaagul ko bu ko neexee xàcc ko waxa sori akuk càmmooñu xanaa bu fekkee day lëggee càmmooñ moom jaam bu mu jënd mën na ko xàcc ndax lëggee ak càmmooñ moom sikk lañ ko jàppe xam ne moo xam jaam bu góor baa moo xam bu jigéen baa bu fekkee loxo càmmooñ bi mën a lëggee ba mu dejoor ba daa ñàkk solo rek loolu sikk la wasinan ak njaaloo muy jaam bu góor bi muy jaam bu jigéen bi bu fekkee ne moom day njaaloo rek mooy njaaloo woon na rek loolu sikk la mën na koo xàcc ci loolu wasur bi ak naan sàngara maanaam saa yoo xam ne jaam bi mu jënd gannaaw bu ko jëndee daa xam ne moom naanoon na sàngara maam mooy mbiram wala daa naan jëfandikoo dorog xeet yàmbaa yooyu bu tey sooy ba mu xàcc ko loolu sikk la wa zaharin ak niw kawar daa am ñu wax ne ak niw kawaru naq ndax nee na néeg lu muy sax néew lu muy sax kawaru naq xeetu wérit la tegtal ci ne kooku daa wérut waaw am na itam ñu ne nag niw kawar ni ci bopp mu sikk la na xam nga jigéen bari kawar ab taar la ja waaye daa muy saraa yi dañu saraan daal zahar boobu lépp jublu mooy néew kawaru naq ndax néew kawaru naq dañ koo saxle mbaa di ko néewale tegtal la ci ne amee na jàngoro kon loolu bu amee mën na ko xàcc waaw dama kon ma delluwaat ci wa baxarin ko jël wa baxarin ak xasawu gémmiñ su ko gis su ko jëndee fekk gimi nga xeeñ waaw loolu sikk la bu fekkoon ne sawkaay ba ma xeeñ noonu la ba tey sikk la mooy itam sañ na koo xàcc wa siyaadati sinin ak yokku bëñ ñu bëñ yi saxee bu ci bañ yokkuwaatee tafu ca kaw loolu sikk la sañ na koo xàcc mbaa bañ mbaa am ca mbaa bañ gudd guddaay boo xam ne jaaduwut loolu muy góor muy góor muy jigéen lu jaam man doon bu amee loolu mën na ko xàcc koy defu wa dafarin ak yàppu bët suuxu bët xanaa bu fekkee ne léegi fi weex weexu bët bi nekk dafa am lu mel ni suux bu fa sax mbaa kawar sax ca ne jàbb loolu ba tey sikk la tax na mu sañ ko xàcc waxu jarin ak néew biir am nañu koy firee wax ko jarin ak rëyug biir te sooy boo far jàpp mu sax far wax ko jar rek rëyug biir su fekkee biir ba daa rëy loolu sikk la moo bu jarin ak néew biir nag bu amee ci biir bi ab néew ba tey loolu sikk la moo waalidey ak nekku yaari waajuram ci dëkk ba dangaa jënd jaam bi dëkkati yoo ndeyma bàyyi mi ngi dëkk bi loolu sikk la ci ndax mën naa daw dem ci ñoom ñaar bokk nekk dëkk bu natax la nga ci bëgg boo tuut du ci am ak walit wala doom dañ laa jaay jaam bi nekk doom a ngi ci dëkk bi te yëgoo ko kon sikk la mën nga koo xàcc ndax doom jot na ko dana la yàqal sun jaam boo tuut laa jëd ni waxuñu maam mu góor nga jënd jaam bi nag fekk maam mu góoram nekk ci dëkk bi nag moom du ca sikk suy tax nga xàcc ko wala xin du caageenu mbokk mbokkam nekk ci dëkk bi itam te xamoo ne am na fi mbokk du tax nga sañ koo xàcc wa jusaami abin ak ngaan ak bàyyi daa wax ngaan ak bàyyi rek waaye ngaan ak cosaan la bu wax buñ la jaayee ak jaam ndekkite yoo gannaaw bi nga xam ne moom maamam mbaa ndeyam mbaa bàyyam da ci am ko amee woon ngaana dañu wax ne ngaana googu day toppante ba ci sët yi ba ci ñeen fukki doom mën na koo topp kon boo xasee xam ne ay cosaanam amoon nañ ngaana rek mën nga ko xàcc ndax loolu day toppe nasaraa bi wax naa wa in xalaa doonte maamam mu sori la ni ki maamaat bu ummin wa in xalat moom it li annal maniya allasi xuliqa minhuma li sarayaanihi walaw baxda arbahina farham wa kal jusaami al barasu alshadidu wa saa'iru ma taqtahu alhaadatu bi sarayaanihi lil farhi mbolem li nga xamni aada dogona ci ne mom luy walaté la des nako donné ci say mam rek donte siti la ni tam néna bu xasse am rek bu xasse xam ci mo rek man nga ko xacc aw junoni yi wala ndoxum bi tap yi ci jikko ci bindu yalla ene buñ la jaayé jambi nekete mom da am ak ndox gu nek ci mom go xamni yalla ko ci moñalé mom lu ko gar yalla ni ko bindu moko bindale ci mom sa am ndox go xamni yalla ko ci moñalé kogum duwer kogum kon say nga ko xacc mu tekki nak la bi massi jinni waxu ñu ci nalu ndof ana bu fekke re ndof go xamni ko gar rek jinne ko jinne and ak mom rek da mi andando re yo xamni da na wi la ko gar koku mu man na mu yor bu soow yalla xeyna itam du walate ak koku kon ngir lol du sa nga xacc mom lutax mu xacc wa suqut shimaini ak ratum ñaari bañ sa yo xamne ni ko jaay bu nopi nga gis ni amna ñak na ñaari bañ kum ci man doon da sañ nga ko xacc muy goor ga muy jigen ja xasse ñak ñaari bañ e bañ ñaar rot na ci rek wala sik la doon ta bokku ci dege ji sax ak doon ta nekul ci reej ji fi wara feñ tam du tay ñaari bañ rot na rek nga ko xacc wati raayati nek na ci aji tit le nek na ci aji taru nek na ci aji ep jeb tar al wahidatu ben rotu ben way aw neena bu fekke ne koka day ko taro taro ko xamni kuy jënd xam nga ni taro way tax nga ko jëndé ñëgi ar-ra'ihatu mom lañ wax az-za'idatu jamali way jëbé bo xamni da rafet lool ba nga xamni kuy jënd taro ba tax nga diko taamu bu di ci fay la nga cey fay kok na kon buñu fekké na bo ko jëndé bu fekké ni gis nga ni amna benn bëñu rek dorot ci bëñu benn bobé rek ci pila ja mom man nga ko xaj bu fekkone itam sax du ar-ra'ihatu waye ben buñ borot da roté ci bañ ci kanam gi manam ci réji ci la ben buñ bi roté ko itam nenañu sik la so mëna xacc waaw su fekké nak légui ben buñ dong mu rot té du ci réji muy ci kanam ko itam du ar-ra'ihatu bi nga wax ak kon ben buñ dong mu jër xacc ñaar mbal ko mu jër xacc kon té xalé ba nga ko kon bu ré ar-ra'ihatu wala ben buñ bëdi ci réji mom muy ci kanam bañ yi feñ mom ben bobu sik la ci mëna nga xacc waye bu fekkee ni du ar-ra'ihatu du ci kanam gi tam day mat ñaari bañ rot ci nga doora mëna xacc balu ko waye benn moom kon du jar xacc non do tam sey sañu xacc wa shay bin ak fayn bi jaaw bi ha ci ar-ra'ihatu faqad dom wa in qall ak don te neewna ene jeebel bobu amé tar bu demé non bañ koy taamu di ci fay ñeug bari bo fekke mu amé bi jaaw don te bi jaaw bari wu sax lolu sik la ja kon am nga sañ sañu xacc ko wajhudatihi param param le ko kawaram dañu wax ne su defoon wa tajhidihi bi masar bi lay gëna wor ci manam muy masarum rubahi bi lay gëna wor ci ni bëgg waxe anam da bëgg wax ne borom tar bobu su fekke kawar ga da nga ñu yewon ci bant bam ñu ba kawar ga firin ci ko ba nga ne kawar ga dam bok su boba non sikle ci ko ne xey mu xacc ko wa suhubatihi ak xoyam xoy xam nga ko ci wolof su kawar ga xoy ba tay bu ko ñu xey delo ko wa kawnihi ak nekkam wala da sinan di doomi njaalo fekke dañ koy jaay jambi ne kete mom doomi njaalo la bokkal bal da dañu ci doomi njaalo kon su ko neexé xacc ko wala waxshan ak donte am kees la am nañu ni wala waxsan sax ci yett yep lay delu day delu ci wajhudati delu ci ushubati delu ci kawni wala dasina muy donte sax du borom tar du tay yi sikli ci yo xamne kiko jënd bu ko ci fekke sañ ko xajj ni war wax lay nu ci juhudatu ak suhubatu no mo la sahabi waxna bu ne bu zuhuri juhudatihi mun ay tajhidi shahriha bi lafhi ala nahyuhudin بمعنى أنه يكون فيه تكسيرات من لفه على هود ونحوه لا من أصل الخلقة لأنه مما يتمده به فكون كارغي ني مفرنگ لكو دكو بندو يالا كو بندي موم لو ني تاغيلا واي نك فكي لاكو سبب دا ام سبب سوكو ديف نك لولا ماكاي ديف سيك اتخ مني لكن المناسب لهذا ان يقول وتجهيده لأن الجهود ما كان من أصل الخلقة لا ما كان بمهانات لما وحشي ولو كان وحشا بطي شراب انت بينا خال الحطاب الحطاب نينا الظاهر رجوعه الى الثلاثه قبله اي الجهوده والصحوبه وكونه ولد سنا وبول اكسو في فراش ابلال في وقت في وقت وخمني ينكر ديس نكو تي فك بوكو جندي مي سولال في وقت وخمني يكار ني ورنا وي سولال waxto ko ci tollu wara wé sawlal te téw mi sawlal waaw koku cyclo zo xamni sañ nako xacc in sabata dem saxna hindal baahi fa aji jaay ja ana bu fekke saxna ci sérané bam nekké fi waji koy jaay daana fa sawlal ku ñew ñuko jënd man nga ko xacc wa illa bu fekke saxton ci sérané daana sawlal fa mom nak halafa kon lu wat mom aji jënd ji en ukurat dem saxale fon nako ind khayri fi fakul mom manam nang ko jëndu bi magum jëm bu nopi sawlal jaay kat bi ne man dama la koy jaay mu rek man dal xawmi ci won sawlal ngane ko ah man day moko jëndé won fek gis na mu sawlal ñu ne kon nañ fek ku ñu ko xamni doylo ngeen ko yeen ñaar ak jaamur la bu ñu wolu ñu tek ko ci loxo bu seen baam ñu tek ko ci loxo ku ñu wolu ko ni waaw man day bi nekkay fu man dañay sawlal gis na mu sawlal le waaw kon neena yow mi jënd waxi ki ñu wolu ki ñu lay bëgg dëgëral faawu jaay ka du waat ne man kon day lu yees lu ko dal gëna du way xawmu ko ci mom bu nekké fi man faawu ñu waat lu ñëk waaw bu fekké waat bu fekké man na waat ne man bu nekké fi man daw sawlal kon do ko mëna dello ni metti metti faaw nga muñ sawlal gi waaye bu fekké mën ta waat lool nak te giñ ko tek ku ñu wolu dem dëgëral ni woon gis na muy sawlal fa mom di dal dëgëral say wax yow jënd kat bi ko defé kon bu ké mën ta war rek nga sañ ko délo waye bu mëne wat nak faaw nga jëm mu téy ko wa halafa al ba'ih ma annahu musaddaqun fi nafi al aybi bila yaminin li taqawi dahwa al mushtari bi ikhbar al amin dina li jënd kat bu woté day xawa deugër ndax li wajjo ñu ko tewanti loxo wax li deugal ay waxam lool motax ñi waat lo aji jaay ji wa taqannusi habdin jigen lu jambu gor wa fofolati amalin ak kuy koy lu jeber ishtahar go xamni siwna anena bo jende ab jambu gor momi jigen lu gor la waye day jigen lu ay waxam ak aw solina mak day dam ay waxam di melmelo jigen lolu sikle ja sañ ko xaj batay bo jende jambu jigen non la muy gor gorlu di waxe wax yi lu gor di ko jere na ne ko bëgg doon gor ci jëfina mak waxina ah koku ba tay neen lolu ay da ci boole ishtiharat bo xamne siwna melo siwni ci mom jeber bi man xamnañ ko ci mom kon boko jënde taxamoko won kon say bo xacc ko wa hal huwa ndax mom lolu nga tuddu te moy jigen lu jambu gor bi wala gor lu jambu jigen bi wa hal huwa ndax mom al fahlu moy jafja aw tashabuhu wala moy niru lu ga rek ta wilani ñaari deggin ci mudawana da am ci mudawana ñuko deggene jambu gor bi ay waxam kep ba ay jëfina nuru jigen waye taxul nak ñu defante mom cay ga ca buntu suhum lolu amu ci am nañu ni lolu da tax nga sañ ko xaj ah ndax lolu du jëf ñu nur lu sahi rek la day aajo won bolis jëf ci waxi ñen ñi ñen ñene jambu jigen bi non la day aajo ñi ñen jigen ñi def di bombante ak keneen ci seen sawukaay bu xawa nuru gor guy sey waaw ñe momit bu dee jambu jigen bi faaw day aajo muy def noonu nga war ko sañ xaj waaye bu dee yem ci waxin wek col bi dong lay def muy lay gor gorlu lay nuru nuru lu gor doo ko sañ xaj am ñu ne mat la xan am ñu ne nuru nuru lu gi wax kay mooy ci wax rek wax jëf daal bu ko ci nuru nuru dong rek dong ko sañ xaj te jojo wax moo gëna woor waaw manam wax ji gëna wër tay boko japp moy awu tashabbuh ji mu jox sa yo xamne mom goor la waye day jigenal ay waxam di jigenal ay yengatom andi ko nurul lu jigen rek sañ ko xaj budé jigen waye ci niñu waxé day waxi waxi nu goor di yengati yengati ni goor rek ko nurul lu rek lo sañ ko xaj do wax mo gëna wor ndax jëf ji mom da mëne ba nga né ba nga tuddé fé ndialo ni ndialo ci sikki won rek waw kon ni yeen jigen lu dimba ngor ngor lu ngeen ko wax leen nga xamne moy def jëmmi caay caay ga mom melni dugon na ci ndialo ga kon fi sey bo japp ne mom nuru lu bu koy nuru lu ci sahir rek nga sañ ko xajj wa khala fi dhakarin ah ni waxala tashabbuh rek ci sarabi ndax nga japp ko moy at-tashabbuh moy bi an an-nisa kalamahu wa harakatihi wa tudhakkira al-amatu kalamaha wa harakatiha wal moy nuru lu sahir dong buron jef ji nak moy bi an yuta al habdu wa tusahaqa al amatu wala wa tusahiqa al amatu.